أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ve dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mücella, ak ve pak şefaati uzması, bütün Bilad-i Müslim'inde yaşayan değerli din kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Vaaz-ı nasihatımızın serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede Rabbül Alemin ve gâtilû fî sebîlillâhi sizinle savaşanlara karşı, bakın bu hafta değişik bir mekana, değişik bir zaman dilimine, değişik bir konuya başlıyoruz inşallah Rahman. Ve gâtilû fî sebîlillâhi lezîne yugâtilûnekum وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Şimdi sahabelerden birçoğu biliyorsunuz kendisine yapılan zulümlere, baskılara, şiddetlere rağmen kılıçlarını kınından çıkarıp diyorlardı ki ya Resulallah bize izin ver de en azından kendimizi savunalım. Kılıcımızla da olsa kendimizi savunalım. Yani gerek düşman istilası gerekse müşriklerin bizlere olan baskı ve taarruzlarına karşı kendimizi müdafaa edelim. Öyle söylüyorlardı. Ama bu ayeti kerime inene kadar Allah'ın Resulü sahabe-i güzine kesinlikle savaşma iznini, ruhsatını vermemiştir. Ayeti kerime sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ama bunu yaparken de diyor, aşırı gitmeyin. وَلَا تَعْتَدُوا Aşırı gitmeyin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah haddi aşanları, aşırı gidenleri sevmez. Bu nedir? Savaşın da bir edebi vardır, haysiyeti vardır. Savaşın da çirkin olmasına rağmen kendi içerisindeki etik anlayışı, ahlaki anlayışı vardır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadele, gazvelerini, savaşlarını incelediğimizde kadınlara ve çocuklara ve dahi yaşlılara kılıç vurulmadığı, onları inciltmediği gözlenir. İşte aşırı gitmeyindeki kasıt burada yatıyor. İnşallah Rahman bu haftaki dersimizde yeni bir yola seriye ve gazvelere Allah izin verirse girmiş bulunacağız. Biliyorsunuz seriye dendiğinde aklınıza başında peygamberimizin olmadığı müfreze birlikler gelmeli. Sayısı 7 ila 400 arasında değişen bir askeri müfreze birliğinin adı peygamberimizin başında olmadığından dolayı seriye ismi verilmiştir. Peygamberimizin bilhassa üzerinde durarak kendisinin mihmandar olduğu, kendisinin savaşı yönettiği, kendisinin de beraber iştirak ettiği şeyler varsa bunlara da biz gazve diyoruz. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın 19 adet gazvesi vardır. Kendisi bizzat yönetmiştir, savaşın içerisinde bulunmuştur ama çok dikkat çekici bir olaydır ki kesinlikle kılıcını kınından çıkartmamıştır. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalardaki dersimizde inşallah Rahman bunu göreceğiz. Ama ben fayda telakki etmesi bakımından geçen hafta gördüğümüz hususları, geçen hafta işlediğimiz konuları şöyle bir toparlamak istiyorum dikkat ederseniz. Biliyorsunuz Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında ilk defa Sehil ve Süheyl adındaki iki yetime ait olan arsayı vakıf arazisi haline getirmiş. Buradaki hurma çalılıklarını, müşrik mezarlıklarını ve tepeleri düzlemek suretiyle Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlamıştır. Buranın kendi direktifiyle Hazreti Ebubekir'e 10 miskal altına, bedeli o kadardır çünkü, 40 gramlık bir altın vererek arsayı, şimdi halihazırdaki Mescid-i Nebevi'nin arsasını vakıf arazisi haline dönüştürmüş ve Mescid-i Nebevi'yi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya inşa etmiştir. Akabinde Peygamberimizin ezvacı tahiratının, yani temiz, tertemiz eşlerine hücre-i saadetler yaptırmıştır. Şimdi bakıyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok eşliliğini eleştiren bazı kendisini bilmeyen densizler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok eşliliğindeki maksat ve gayeyi anlayamayan insanlar günümüzde hala mevcut. İnanır mısınız? Gelirken daha internette okumuş olduğum bir haberi bu kürsüden sizlerle paylaşayım. Bir Müslüman ülkesinde eğer bu yapılmış olsaydı, tabiri caizse amiyane bir tabirle söyleyelim, tefe konulur, çalınır, bütün herkese yaygara edilip duyurulurdu. Ama Amerika'da olunca bu olay sanki çağdaş bir görünüm, çağdaş bir izlenim verilmişçesine haber yapıyorlar. Bir adam, bir erkek 5 kişiyi nikah ardındaydı. 5 tane bayanla evli olmak suretiyle bilmem kaç tane çocuğu var. Eğer bunu bir Müslüman böyle yapmış olsa, ki zaten bunu paylaşıyorlar, birçok defa da tenkit ediyorlar. İşte diyorlar ki Müslümanların hali budur. Bir erkeğe 4-5 tane hanım bilmem ne yapır. Peki Amerika'da olan olay hala mevcut, gözler önünde. Efendimizin ezvacı tahiratının, peygamberin niçin çok evlendiğinin emelini ve gayesini ve öngörüsünü sezememiş zihniyet, peygambere tenkitlerini, peygambere eleştirilerini Allah muhafaza yöneltiyor. Halbuki peygamberimizin evlenmesindeki hikmet, Efendimiz'e kendisinden himaye edilmesi istenilen insanları nikahı altına almasıdır. Birçokları, peygamberimizin ezvacı tahiratı böyledir. Ve genç olarak Hazreti Ayşe'yi görüyoruz. Hazreti Ayşe de kendi isteğiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nikahlanmış ve peygamberimizden sonra fıkıh alanında, biliyorsunuz fıkıh biz ma'rifetün nefse mâ lehâ ve mâ aleyhe diye, kişinin nefsinde ve aleyhinde ne varsa bunları bilmesi olarak burada size arz etmiştik. Bir insanı Allah-u Teala akıllı kılıyorsa o insanı dinde fakih kılar. Yani bütün ilmihal bilgilerini kendinde zaptura bele. İşte Hazreti Ayşe de kendisinden faydalanılan bir ilim annesidir. İlim öğretmenidir. Birçok bayanlarla alakalı konuları Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan almıştır. Fıkıh alanında mihenk taşı niteliğinde kuralları Hazreti Ayşe radıyallahu anh vermiştir. Ve dahi hadis literatüründe en çok muksirun diye tavsiye edilen ve tasvir edilen kişilerin arasına Hazreti Ayşe radıyallahu anh girmiştir. Yani vahakeza bunları çoğaltabiliriz kafanızı bulandırmama adına. Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye hücre-i saadetleri inşa ettikten sonra Ashab-ı Suffa'yı da, ilk öğretmen okulu İslam tarihinde biliyorsunuz, buranın inşasını da yaparak İslam'da yetim, öksüz, kimsesiz, annesi ve babası olduğu halde ilim aşkıyla yanıp tutuşan ama buna maddi imkanı bulunamayan insanlar için de Ashab-ı Suffa'yı inşa etmiştir. Suffa ehlinin en önde gelenlerinden bir tanesi de Ebu Hureyre lakabıyla Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tır. O da Muksirun'dandır. Bizim için önemli mihenk taşlarındandır. Biz bir de farz namazların hicretin birinci yılında iki rekattan dört rekata yükseltildiğini, çıkarıldığını görüyoruz. Biliyorsunuz İsra ve Miraç hadisesinden sonra sabah ve akşam olmak üzere iki vakide, daha sonra Miraç hadisesiyle beraber beş vakte, ama bunlar farz namazları, yani öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları ikişer rekat, diğer akşam üç ve sabah namazı yine hakeza nedir değerli din kardeşlerim? İki rekat olarak farzdı. Ama Medine'de artık yerleşik bir düzen olduktan sonra öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları dörder rekata çıkarılmıştır. Seferilikle alakalı hususta burada size beyan ederken 90 kilometre ve 15 günden az kalınırsa bizim mezhebimize göre yine hakeza 4 rekatlık farz namazları ikişer rekat kılacağımızı burada sizlere beyan etmiştim. Ya hocam ben 4 rekat kılacağım, bir insan bunu söyleyemez. Bu ruhsat değil, azimettir. Ya hocam namazı niye kısaltıyoruz seferde derseniz, namazı kısaltmıyoruz. Aslına rücu ettiriyoruz, döndürüyoruz. Aslı neydi? 2 rekattı. Peygamber Efendimiz onu hazarda 4'e, seferde 2 rekat olarak kıldığı için yine hakeza seferde 2 rekat biz azimet olarak kılacağız değerli din kardeşlerim. Akabinde yine ezanın meşrulaştırılması, ezanın gündeme gelmesinde geçen hafta gidersimizde gördük. Abdullah bin Zeyd Hazretlerinin rüyasını, ezanın rüyasını gördüğünü ve Peygamberimize bunu tefekküren anlattığını, akabinde Bilal-i Habeşi'nin bunu Mescid-i Nebevi'nin en yüksek yerine çıkarak bütün Müslümanları çağırdığını ve sabah namazlarında da Es-salatu hayrun minen nevm diye, namaz uykudan hayırlıdır. Kendi inisiyatifiyle Peygamberimizin izni de verilmesiyle Bilal-i Habeşi radıyallahu anh biz de yıllar sonra bütün Müslüman ümmetinde Es-salatu hayrun minen nevm diyoruz. Bazen ben öyle okuyasım geliyor ki ezanlarda, millet çok uykuda biliyor musunuz? Milleti uyarmak adına öğle namazlarında da aslında hayyalel felahtan sonra Es-salatu hayrun minen nevm demek gerekiyor. Esas fiziki uyku değil. Yattığımızda, yani geceleyin istirahat için döşeğimize, yatağımıza yattığımızdaki Es-salatu hayrun minen nevm'i bir tarafa bırakalım. İnsan ayakta gezerken dahi uyuyarak geziyor maalesef. Bütün görgü kurallarını, bütün ibadetleri, tazarruh ve niyazları bir tarafa atıp kendi kafasına göre, yani kendi doğrularına göre hareket ediyor. Ya bu yaptığın yanlış dediğimizde, yok diyor hocam, benim bu yaptığım doğru diyor, sizin söylediğiniz yanlış diyor. Halbuki insan kafasındaki doğruları Kur'an-ı Azimüşşan'a göre bir örtüşmüş olsa doğruların ne kadar yanlış olduğunu anlayacak, ama bunu maalesef biz de dahil olmak üzere yapmakta zorlanıyoruz. Sünnete, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzına kendi doğrularımızı yerleştirdiğimizde o doğruların ne kadar yanlış olduğunun farkına varıyoruz. Ennevvafete minel iman, öyle değil mi? Temizlik imandandır. Bunu Peygamber niçin söylemiş olabilir? Yolda kamuya açık olan yere, affınıza sığınarak söylüyorum, tükürüğünü salıveren bir insan için ne söylenebilir? Veya namaza gaflet içerisinde gelmemeyi alışkanlık haline getirmiş Müslüman için Es-salatu hayrun minennevden daha iyi ne söylenebilir? Tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ve onun âli ashabı bunu çok güzel şekilde yerine getirmiştir. Ezanın meşru kılınmasının hemen akabinde Medine'de iki tane Evs ve Hazreç isimli kabile var. Yıllarca birbirleriyle Yahudilerin ara bozmaları yüzünden birbirleriyle savaş yapmışlar ve en son savaşlarda bu as savaşı olarak tarihe geçmiş. Peygamberimiz Evs ve Hazreç'i kardeş ilan ettikten sonra Ensar ve Muhaciri, artık aklınızda bulunsun bu tabirler, Muhacir Mekke'den Medine'ye hicret eden, Ensar ise Medine'nin yerleşik halkıdır. Ensar Nesara kökünden gelir Arapçada. Nesara yensuru, ensar yardım eden, yardım et manası da çıkar buradan. Muhacire yardım eden, yani Medinelilere ensar, Mekkelilere muhacir diyoruz. Peygamberimizin Mekkeli muhacirlerle Medineli ensarı muahat dediğimiz kardeşliklerle, yani isim vererek Ahmet Mehmet'le, Ali Veli'yle, Hasan Hüseyin'le birbirleriyle kardeş ediyor. Tarihte böyle bir kardeşliği kimse görmemiş, tatmamıştır. Onun için biz bu yıla asr-ı saadet yılı, yani mutluluk yılları asrı diyoruz değerli din kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de sadece Evs, Hazreç kabileleri yok, Arap kabileleri yok. Neler var peki? Yahudiler var. Bakın uyanık olun. Yahudiler tarihin her safhasında, hatta ve hatta biraz daha mübalağa yaparak söyleyelim, her anında, her zaman fitne ve fesat çıkarmış lanetli bir millet. Bütün peygamberlerin hemen hemen hepsi kendilerine gönderilmiş bir millet. Peygamberimiz zamanında da Medine'de Beni Kurayza, Beni Kaynuka ve Beni Nadir oğulları olmak üzere 3 adet, 3 kavim bulunuyor, Yahudi kavmi. Bunların geliş yerleri neresi? Filistin. Bizans'ın o baskılı tutumundan kurtulup hemen Medine'ye yerleşivermişler. Ama ticarette çok öndeler. Hatta geçen hafta dikkat ederseniz bir konuya ufak da olsa temas ettik. Dedik ki Müslüman ticaret yapmaz. Bakın fitneyi Siyonizm veriyor size. Fitneyi kim veriyor? Yahudi veriyor. Aman diyor bunların içerisine ticareti koymayalım. Müslüman ticarette uğraşmaz. Hele bir de hacca gidip geldiyse kesinlikle uğraşmaz. Bunu sizin içinize sokan, bunu sizin aranıza sokan Yahudidir. Siyonizmdir. Siyonist güçlerdir değerli din kardeşler. O halde Müslüman ticarette önde gidecek. Abdurrahman bin Avf